للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر لبدء خلق شغائلك قسمنا لكي ببيان أخلنا أن يعرفون الله يجامعهن قسم لكي تزيب جمانك بيسر دير براسم دا تربص أربعة أشهر انتظار سلور من السلام اوجد هذا في اصل في القسطلات دا مطلق قسم دا يهي حكم اصطلاح كده جذب تاتا سلور بحسن نزين الشم اغسر قسم هم ما قد قسم سرعي والله لا اقرر كي اوز دي سري خلي سرع ظلمكو تلور میاشت خجتا داری زی نشو او تلور میاشتو ناش خبر اگورا تی یا بی بی تا تکلیفی دیو جنا اللہ سزاوی کا تبازار تبیر اکر انتظار تلور میاشتو فین فا او فجدر جو کا فی ها پدی من دیکی او بعد ها یا پس تیدی من دینا حالی یمینی رجی وکا دی قسمنا إلى الوتي فترك وتي لا شوفيه مذبذب فإن الله غفور لهم على بخصوص جيجي براء ما أتوه أغفى يتذيكم تر تلك جغاء إلادا أتلور ميرتي أكم شاي جذي أغيطة رتل كري من زرر المرأة لزرر دي مدين خلنا بالحلفة بقسم سرام تتلور ميرتي بزتات نيزينشن لدائي خلطة زرر بيركو الله پاک ہے کہ تاسو کلاس رجوع کا بیاد نو بیاد تاسو کا آغاب کوم شافی دفانه دا دفای تاکیبی خلی تلین او رسو فائل فاہو فرجیو کا پس تیزی ضرور مرکترین امام سے کہنا دفای تسکیلیه دا یعنی فائل تاکیبیه تسکیلیه باقی اجمالو سرو بیدے قسم اوکو خوش گورو تدی تلور میرسی کی تاس رجوع کوئی کا نکو کا تلور میرسی کیم رجوع کا خوشکتا الہ خطف وکا تی رجوع نو کا نخد تلاکو نفسی الہ تلاک دکو پڑا دا نفس تلور میرسی الہ نو دا پک پڑا تلاتا اور دا غیر پر بات ہے کہ فین فاؤو فی ہن اب دا نفسی کدر فین فاؤو فی ہن دا میرسی کی رجوع کا اور کیرت سے لے پر تسکیل دے رسل ضرور بیتنا نجو جدا معتبر آنے گا قبول اگر ایچ اللہ پاکی سبیعا اردن کے دے اردن کو اگر ایچ اوٹیت آنتے تارکون بیا سارا طلاق پر اترا خود دے مجھنے اوزل دے گا تتا سکم الہ کری دے گا نا الہ اگر منی اللہ پاکی اترا اگر الہ اردن کے اگر تلفز دے گا واللہ الہ اقرب کی اربع تفر تتلفز دے گا و جو کون ضرر تا سخی تر گئی حالا جا غمی زا علی بھی خبرداری دا کون دا تا ذکر شو رحیم بهم و این دا او تراکا خجر عظم کو تراک ای علی دا عظم پر سال علا سر متعلقی گی دکا دا وہ ایک خد ہوئی سال دا بگیم اولی سالو کو علا سر این عظمو علت تراکی بیاد خد ہوکا نو خد ہوئی سال بی علم یفیو چاہور جنو کئیم نفل يوقعوه بذلك تلاك وحقيقي بذلك تأرضيك لبدأ قول جميع عليم دائر بعزهم قدن المعنى معنى يا المعنية مقصود هذا ليس لهم بعد تربص ما ذكرات نتاجه لبرم بس انتظار ما ذكرنا تقتلوا المسلم إلا الفئة بقم جوك ولد حبي التلاكو يا تلاكم لبدأ تلاكونا قيم والمتلقات تربصنا بیانی چکمتا تلاک شدیا اگو وہ انتظار کئیم بیان فسینا فزوات و خورس را دے نکاخنا نکاح با نکئی سلاسطا قرو دری خیزان تمزی چا تیر شی من حین تلاکی دی وقت تلاکنا دری وی حیزو شی لامت رغات تیر سا قرم باعت کی کئی ایلی انتظرنا دیدی انتظارو کئیم او زلطا والمطلقات تربصنا بأنفسهن دي مطلقات كي تقوم ذكر شو ندا جملة خبية ذكر شو والمطلقات مبتدا يتربصنا دي خبر ده او خبر محتمل دي صدق او دي كذب نديري خدي بدا سيوي جواب انتظار نكاي دغا سيوي نكاح كاي والعياذ بالله دخل هذا الكلام دروجن على اخبار كاي كتبه على كاي شيء جي ين انتظار كاي دري خورا كلا دري انتظار كاي فسي كي فجي خدي مقصد كاي هو استان تكي نمو فسير جوابه كو كننا دا اصل كي انشاء دا اصل كي لين تذرنا انتظار دي اوكي حكم دا اخو محتمل سيوه دي كده ريف او دا سماكي سوه دا ترشيدك تقوم لك إنسان التعبير في خبث روشي أي كي شخص سرع تريد تستال تريد لذلك أنت تخاشي كي تكر كرة أولي بوري يو سرعي أخبر محبوب خبر واغل جغا إخباري قوزة يأي كي قزد أخار ذر ونقم كان لما محبوب تنبتي كيرو كي نخدها فاق يأي تتاسو داسي السرعة امتصال قوي چگویا ما حکم دیر کو بتا سو کڑے نہ زو تاگین اخبار کون چول مصلفات تر بسن چگون دا کو انشاء او با خاری کی چمک کار موجود شیت تا ہما کی موجود نہ دا او ایدا مو کو چ سرا یعنی سرا یو دم تا سو کو کانه وجدا سابقا نہیں نہ تو مخ کی موجودی زو تاگین اخبار کو که مطلقات آقا انتظار کنی دکاری کنی را باید کنی اینو سرط انتظار تا اشاره دا سرط قروع تمزی چه غطیری گیم دا قروع اقرا ندا قروع جمع قصد دا و اقرا جمع کرت دا سرط اقرا نویلو قروع بینو دکا چه دویی چه اقرا استعمال کم دا و قروع استعمال دیر دا نوچه شای کل استعمالی كثير استعمال تغدسي لك كل مهملي لك سر وزري يوا وجد هذا بلا وجه السلفيك كذا غالبا بهذا أقول كذا مشهور لي هذا قد خبرة سيدانا دام تجي لوي بحثة وسوق كم ده دلت هم يزعم تسمع كذا بس ما بينكم هنا تخذ الشاط تسويني كم نمد نعزل لا أسمع أسره دام هذا قدیم شدو بنا پر وقت پر کلی خیر بحرال در تدوم ادوان پر ایک غط خبره تدا عام مشور خبره دادا بنا بسفر کنه دا خبره تی اصل که دا دریف کرو تی خدا انتظار کئی بچون که پدری شاوت غالب دا بنا بسفر دا تدا لقدری لس قرع انتظار کری جمع کسد ده لک شای کشاوت غالیبی اگه تا لک شای دیل دیدهش ها صبر کرا کوشی اگه صبر نیدی کن ندست ده لکه سراسا کرو اقرای نا داو سلسی که که وجده بین اپنا وجده ده تاز با ساده ای چوزه تا بیانی کن اندر خبره ده مونه خود جوده نکنه خبره ده گوره عام مشهور خبر دار تاستا زرناو کن نه خطالبان و منانو کن خجه شاوت غالب ده و نرنا شاوت کم ده دکا ازانه تو وزانی ده زانیه مقدمه که دکا چه زانیه شاوت ده عام خبر تکو او پر از تارک و از تارکتو فقط ایده هما که تارک مقدم کو ولی دکا چه غلی ده در مدار پر جرعت بدی پر دلوری بدی دیکی نرنا آغاز یاد تا نزک استاریک دا مقدم دا عام وجد اصل دا نن اصل دا دا اول خویدی لرن وجدل تزدا کئی گوری اقلا طبعا تجربتا طول لحاصر شاوت لرنا دا زیاد ویلی وجه دادا چتا سو گوری چه دارو مداز شد دا پا حرارت چه بدن گرم شی دکه د اکثر دوایانې داسې دي هغه کې انسان کې حرارت جوش پیدا کوي او نرنا په حرارت کې زیات تپ ژبلې په ښځې بلې بل چې کوم ده د عادت په لحاظ سره هم دغه څه ده څنګه ځکه چې عادت په لحاظ کې چې تاسو ګورئ تجربه او عادت چې ته هم ډېر کم ځلې کوي ته ښځه مطلبه څه نه کوي ښځه مطلبه نه کوي سړی لګیا وي مطلبې کوي خو ښځه انکار کوي دلته د کبلای وو هم سره میلاو شو نو یې ښځه مطالبه کوي او څه وکړه مې ویلې چې ما ویلې چې رته رته مغانه جوماته بل ما ته غصه راته راکوم نو اصل کې ده رجال نه دي دا دعوت نه کوي ښځې چې کوم دعوت نه کوي او قیاسن دا به نه چې دا اصل کې ټول حیوانات دي چې تاسو ګورئ یو پسه یو ګډ یا دوه درې دا څومره مثال یې ګوره کوي چې ښځې دي دا عربه کې دي چې الفحل المکرم دا مې څنګه کوي او نه زده کوم اول مې زده ترجمه مې کوله خو پوره په پوه نه وم دومره خو په پوه وم چې رې عزت دی الفحل المکرم خو دوی نه پوه شو دا ما خیال ته به دی نه وي آ دا ګډې دا کبلان زه دلته تلم کنه دا مدرسه نه ورغلی دلته نه وه دا کورونه نه وو دا هغه کوچیانو ګډې الفحل نرینه ګډ وژاړي هغه ته به قاعده او سؤال کې یا کې په خپل کار باندې کي او نور لاړ شي هغېلې اوجه چې چا ته ستړی وي که نه د دا کوم مقصد دي پر سچي اکار نه شي کوی نو یو ګډ څومره به انصاف به نیسي او بلنډه خبره داره چې تاسو دې ته ګورئ چې که چېرې چې ښځې شهوت زیات وایي نو په کار دا وو چې ښځې څلور خاندان کو ویلې یو څه سره هغه کبو کېده نه کړ یو څه سره هغه کبو کېده نه خو فتنه جوړي که چېرې داسې وایې چې ښځې شهوت زیات وایي نو ښځې دې پر به څلور ګواهان وایي نه څلور خاندان چونکې شهوت یې سړي زیات ده او میاشتې کې یو ځل جمعه کول دا د نرینه فطرت میاشتې کې یو ځل او ښځې څلورو میاشتو بعد فطرت میاشتې کې چې نرینه شي ته بیا تکلیف وي ورته ښځې ته څلورو میاشتې چې تېرې شي جمعه نه وي بیا ښځې ساتي یو په څلورو زیات دی نرینه شهوت اوس دا تاسو ګورئ چې الله پاک څلور بیان کوي او وجه دا ده چې څلورو بیانو تسکینې شهوت دی یو سړی کوی شي یو سړی دا کوی څلورو اوس تاسو ګورئ درته څلور میاشتې وي څلور میاشتې چې تېرې شي سره ده او څلورو بیا نه بله ښځه روا هم نه ده څلورو پنځمه ښځه نه ده ویلې ښځې ته بیا تکلیف جوړېږي اول سر دې بیا چې کوي یوې سره یې جمعه وکړه او سر دې جمعه چې وکړه خدا مې خو پوره کړه که نه دې مانې تېر شو دریمې میاشتې کې بلې سره وکړه دریمې تېرې دې ښځې ولې دریمې کې درې ته څلور څلور پوره شو او چې څلور پوره شي دې ته نمبر بیا راغل نارینه فطرت په میاشتې کې یو ول دې ته نمبر اوس که پنځمه ښځه وي پنځمه نو دې ته جمعه کوي دا میاشت به درېږي دا پنځمه میاشت ای دې په حال کې ظلم دی ځکه خو خدای په کوي چې څلور میاشتې چې تېرې شي هغې دې به تا جمعه ورسره ونه کړه دا به دې باندې ظلم شو په کار چې تا جمعه ورسره کړې دا څلور میاشتې ویلې بلا خبر دا ده بول الله پاک یې چې خجه ته چې خوند حکم یې کی نو خامہ خروې حتی دا غره یې کم نه دی دا کوم خدا چې هغه ته خوند دا ونی او دا رانه شي سبا یې کوي پاک خجه لاره چوری دا حدیث کې تاک که خجه شاو ده ده بیا دی وایي ته ځه خدا غاسبان تیارا ہوتا کچھ ہوتے غلیب خدا وایي خود دے پر بیان نه شهوت یې سړي زیات ده سړي شهوت دا زیات ده او د ښځې شهوت کم نو چې کله دا هغه وایي عذابونه دا ښځې ته بیان دي او وجه دا ده چې سړي شهوت ډېر ده او ښځې شهوت کم ده نو خدای ته ورده شي که شهوت یې نه وي هم دریه شي بله خبره دا ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شپې به ګرځېدو لکه فکر دیدو بیاغه که یو دایی که لیاری که دعوه دادو لولا انتخ شواقی بو لزخزها عن هاد سریری جوانی بو لولا انتخ شواقی بو لزخزها عن هاد سریری جوانی بو دا خدای دا کبیر نوی ندا کٹ ندا دا بطور محمد کرده عمر فاروق خو پوه شو چې دا شعر دا خو ډېر خراب شعر دی دا خو څوک نجلۍ اوازونه پېژني نجلۍ عمر صاحب څوک چې اشعار یې او ښځه یې اواز نه بهر وتي ښځه غلی شه ده غلی شه عمر صاحب چې کوم بیا ورته وي ها اخري آدمي چې کوم اواز نه وکړ عمر صاحب چونکې امیر و هغه دې بله خو سیاست وکړم په دیوالو راوست په دیوالو راوست دوی دې ته شرمېږې نه ویلې اشعار یې او لګیا یې غلطي کې هغې وته چې ما یوه غلطي وکړه تا درې دي که څلور غلطي وکړي تا دې بله حکم داو چې واجه من من الابواب دروازه مضمون دروازو نه رسي او ته په دیوال راو دن خواهدارا چه استیزان مسئله ده چه دروازه وقت رکوا ایزن وگوارا تا ایزن چه کنه نه اوشت بلا دارا چه تا دی ما تا محرم خونه چه تا ما سر پکو که بیل یو ده کرا لی ویلی تا ما سر آلی غیر ناو تا دری غلطی خود تا باید شیط نوری ما تا بین کوی نبیا تا برا خدا جاو تا یای چه زلت فاسق فجر زنیانه ما عن قریب ودر شوید و ما خون هم پا اول قوت شباب کی در او زا هم پا شباب کی در زدی اقبال زوج خون با فراکی اشاری ہے فیقا قول خون او دی زوج فراکی زد اشاری ہے زفا سکر فجر امین او برسو این حتی خجی ترزاد دو کرا نو برا باری کو با اتکر راولو دیر وزر دوالات اللہ پاک رای مکروب ورسلہ جا بی بی طلب کا شعری دی اغیب الحالات تتیا بیان کو دی اغیب بعد عمر صاحب کبھی کی رو گئی خطر بی بیانو خلا بچائی بکی شمیلو بیتا تب چول ماتا ایوافا شنا را کئی بی بی تا تم را مندی کی خون ضرورت تا سکلی شیر تولو تا دا فتوای کا سلور بیش سلور می هسته کی نیبال می بی بی تا کتی سلور می هسته پری تدیس می بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قانون جوڑ کو شہر فوجی سلور می هسته کی وہ یوز کورٹ حبا خاصی ویری چتی ویل نہیں لسج خال عمر خال زب چتی فلی ہو یوز وخما کو دا عام قانون هغه جوړ کړو بیا دا سغلی دا نه وي بلکې دا خبره چې کومه مشهوره خبره ده چې زانیای مقدمه کړه هغې کې سو ده دا غلطه ده نه چونکې د ښځو شهوت خل کوي اوستاسو مسله ظاهرېږي چونکې ښځو شهوت په نسبت سره نرناو ته کم ده نو بیا چې ښځه زنا کوي دا ډېره قبیحه ده تشاوت غریبی کنه یاره خو شاوت غریب ده مجبور ده معذور وشي بریز په دې سړی تلور ګنا دی کې شاوت کم ده بیا دا څنګه کوي دا ډېر بد ده او دا مقام مقام دې کبحت ده په مقام دې کبحت کې چې کوم اکبخ وي هغې مقدمه وکړه پوهېږه په مقام دې کبحت کې چې کوم اکبخ وي اغا مقدم کول پکار دی نزک ازان یا تو زلی لزل یا دی دیمه خبر داده چه گوری غلا هر چه نبازه ده خسی ندیل بازه ده ویلی نکا چه نیسا خو پا کس باید نگی کاری اغو ضعیف البنیان دی دنه تا سنف نازه کیایی اردو که دبنه که سنف نازه سنف نازه کرنه کرا کوش مزدره کرا کوش تخو پهلوانی جوانی پیسے کا تھا تکت ہوئے دل پیدا باہر کر دے دیں باوجود دومره اسبابو بیان تغلا کوي نو تا غلا ډیره کوي سره کوپنش نو په مکان کې کبا خل کې اسباب من دا کار سره کو دا مختصر او فضل خلاصه تاسو ته زلور مرسي ظلم یې وکړو دا کای چې کوم دلته دا زلور مرسي دا ذکر دی او خیال کوي دا خبره ټول دې ته لاره چې سلاسه تقرو جمع کسته ده جمع کسته دا دلته خو درې خېځو دي اقراب پکارو لیکن دوی په حق کې دا یای چې دا جمع کې لته دا په شان کسته ده هغه دې شو بنا به صورت وجه ده اصل وجه ده به حقیقت صحاب یې کړی چې دا کل محمل ده دا قرو جمع کرین دا جمع یې کړی به وضغ الکافی په وضغ یې کاف سره اختلاف قولانے دلبڑا قول ندی یو قول طور سبی سے بل قول دی حیض امام سے ورم وہاں دا خود دا مطلقہ بیان دا خلقی دا حکم تدری حیض بزین دا پا مدخل بھی ہن لکی دا میں نے دکھا چاہی گی تدخل سرشی کہ دا ذکر ہے کہ حمل بھی اما غیر ہننا خج نکاح وکو و خوان تا حوالا ندا فلا حیضت لہننا اگل کر دینا نکل دا فما علیکم علیہن من عیضت تاعتن نسا تاظبرا قدیب دین اشمار نا که تاسو هغه سره بیا هغه احساس کوي ولې دغه چې هغه د حمل عمین نفسن خیال کوي هذا فی مسکولی بهن لا وفی غیر الآیسته وغیر الصغیرته غیر الصغیرته غیر د عمین جلا زړه وصغیرته غیر د وړینا وړان نوي د ښځه زړه نوي هغه د بعد به حیض ورته رسي کړه او بقي د آیسته او صغیره دا مجموعات وړې فعدتهن عدت دغه مجموعه ثلاثه اشهرين درې میاشتې والحوامل ودا حكم والمطلقات يتربصن سن والحوامل دا په غیر د حواملو کې ده حامل د پران درې حیضونه نه دي بلکې فعدتهن یو عدت ان یزان حملهن چې هغه کېږي حمل یعنې څه وضع د حمل ده لکه په سچې سره کې لګل ده ولې مای او په غیر د وینځو کې ده وینځو کې دا حکم نه ده فعدتها قران وینځو عدت دوه حیضه بسنته په سرت سره طلاق العمد تجیقتان و عدت و حیضتان دلته کې ګوره عدت لکه سره حیض غلی چې عدت یې دوه حیضه دي دا حدیث موږ لپاره حجت هم ده چې عدت په حیض سره ده خو ته ورسره نه ولا یحلهنه نه ده حلال دی کړه عین اجتماع یې پړکې هغه دی چې ویده کړی ده سره ویدې کړه هغه کې د ولد نه یا د حیض نه دا به صفا خبره کوي که ولد یې حامل افشاد صبر وکوي نو که حیض یې ان کلنا کاذا مؤمن ځان ته یې ایمانی پرای اپوجا خلی او خسری درا کو کے کو سرا دی بعد رجو مسرا رالا او بوئے تو نا ازا جون ایدی خاندان اگڑے لے ایتی غلط دی ہنا ای بی برا جاتے ہنا او رجو کو دی سر ولو ابینا اگر کا دی انکار کے خدی مراد را چے خدا نہ گوڑی تے در رجو نہ مانے تا ایک سر خدن دا او دا حق کو دا تا سے لگا گوری تے افشدا او ابر دے من سر یہ دا مثال خیر پیدا بل ویا زیدن افقه من الحمار زیدن افقه من الحمار زید یہ خو کوئی دے ہس میرے خو کے نفس پوی کر پس پوی نو افقه ہو اس میں تذیل کو خپل بنا کے یہ تذیل دا مرنا جو خوان نے پر خدے حق تا پر جو کے خدا نور و خلق پر دی بل دی اغار جو کے حق دار دی جنا غسر کی اوی با سر ای سر اس میں تذیل پنا سیمانی کم پر یای دو خلق ما بعد کے ذکر کی دا ایجا ولا بین فی ذالک ای فی زمانے طرف سے پر زمانے دے انتظار کی تقدری حیز دی قدری حیز تیر شو لخدا پردیش این را خدا ویو الو این را دی استاخ قدری رضا استاخ بین ہما خل من کے لا زرار المرأتی رجوع کئے ہونیا تیدا تیدا خدا چکلا بیاب عیدتی تیری گی یو بیاو تا رجوع کم دا دلیل خیمہ حق ساکن دری طلاق پورے بیا با طلاق دیر کم جو بیا عیدت موشی جو بیا طلاق دیر کم جو بیا دیر دکتا رو سلطی و هو تعریضن دا تدول دی علا قصدی پا قصد استاخ بادیم لا شرطن لجواد رده مراد ندن تکدا ایرده استاخ نوا ندامنا چر بیجی سیدن روجی سیدن و هذا فی طلاق جدی خدا مصاب پا طلاق دیر پا طلاق بیان کی دن و احق چکم دیکھو لا تفضیل فی دیکھے تفضیل نہ سویلے از لا حق لے غیر نتا غیر جس پنے حسین نکاہ ہے پڑے کال فائدت کی سب اچھا عیدت نہیں بھی تیر جا آپ نے نکاہ دیو غیر سرے کی گئے نا وہ تیزت سے جگہ خورجی مسئلہ ختم ناسن ولهن ودخل بها الله زواج خاندان بني مثل الذي خاندان دي اغدا لهم شدوئي جي بدا عليهن فدوئي بني ورا فنسى حقوق الكي خبر دا بالمعروف شرعا فنه كي طريقه تا حضر شرع تكومي شرعي كي كومي طريقه دي او كوم دي من حسن عشته لخسن دي معيشتنا خاكو زراس رقب وترك زراري او پترت زرارك ونحو ذلك دانا لوي عجر بل نفتر كما كي ايش طيب بسرق تخو خسن اخلاق دي دانا داوي ايدي وزن دير جاد دي وجدات خسر مخالفتنا دي ولل جانا عليه درجة وصالي برو فضي بني فضيلت الدرجة فحكي ادو زيادت ويلي من وجوب اتواتهن لهم لوجوب اتواتهن لهم خوانا الكرم لما ساقوه من المري لذا قلت دي سوق لدك دي مان ساقو وني ساقو لك باعو دا دي سوق ما دادك دي ساقا يسكن لك دي ساقا يوشي بي ساقو دي نيجي دي الغلطي كي لما ساقوه لذا قلت دي سوق لدك دي سري اغشي عشان دي كانت لهم ما ترجدك لما هرنا ولإنفاق وإنفاق ورسل غريت فملك خلق وكيم دفعوشك دبره لخلق تقول ما هو جيت تجربه التلاقم لا تلاقى كلا سفة خدي كلا سفة سري دلت سفة سري أي تطليق الذي أغا تلاقى وال إيقاع التلاق الذي يراجع عباده شاقنا بجوك مرة ثانية دواد العيب سنتاني دواد الله او دي دي بعد فإمساكم فعليكم إمساكم تظن إيدو إمساك بعد فضنا بيالت راجع وإن تلاقى ترجوك بما روح فنيك تريك السرب من غير زران بغير زرنا او تسيون يا بريدو ارسالون لهن باحسان فنيك تريك السرب بس رجوع تباكوي او بل خاخذ خون لكي تسو بل خذ لكي من مراد هذا تدا اصل كي عرب كي دا عدد تو جهلت تو كنا لقنا سرا فسنا كي خذ جدائي تنبو زدتا زانتا زم كون او نبو تازو بل تفريق هذا بس كلا دي نسيكي بیا به ترجو کوم بیا دې ته حساب نه و دا په خاطر ظلم وکړه نه لا پاک حکم نه کو چې کوم تیر شو هغه تیر دي او دې دې با قانون دا چې دوا دل وجو کې درې درا کې حکم درې درا دې با ورجن شو هغه هغه ظلم خلنه اپور دې اتلا کوم راځه نه تر چې کوم هغه دوا دل در بیا دې با یان سات یا په شل دي ولا هلكم لدي ته ایا زوجو ان تاخذوا تتاسو اخلي مما اتيتمونا جاوني تاسو ته ورکړان لمه هولنا تشایو نو اخلي اذا تلتمونا چکا تا دې دېګ الا ان يخاف مگر چې خاندان دې کې الله يقيم حدود الله چې نه کې په حدود الله تعالی ايلا دا ولا يحلكم اي الازواج اي ازواج ان تاخذوا تتاسو اخلي مما اتيت ما هنا الا ان يخاف چې زوجان دې کې الله يقيم حدود الله او دې سره کې کبي بي اغاز نه پېسي هغه خولي کې اخلي نو بیا روا دي اي لا يا اتيا دا ډول خواندان چې ویریږي نو بیا را خولي معنی او مزره ونه چې افعال نه یعنی طلب دې نه وکي بما حده لهما فاوشرا چاله تر حد نو کوي دا غشای لهما د خدای پر اما دې څنګه دې حقوق نه یعنی مراد دا تدعي داريكي تمولا دا حقوق نشو كورا كواي لكا تاوتا كيسانا كورا جميلة نمائي وقال مرشي بيا غيشكم دا خوان كريو فضيت يا رسول الله دا كوبر اسلام كريت بد کرن خوان مني ما ايش ايبن استجدار سيدا خما اي جماعت كي وزر تروانو تولو كي ولي كين تتو ورمنا هم تكتو رو بدرنگو اي دا سر او ما سر لا يجمعو شئو يو بلست ما اي رسات الوزن مطلب دا چې زه دا وړم د کوم شی چې تا ورکړی هغه پس کوي چې هغه یې باغ ورکړی وو هغه باغ یې خپله یې وکړه ما یې جدا شو اوس دا که بیا تاسو دا خپله کوي یا کوی شي وفي قراءت یخاف او په یو قراءت کې یخاف دا څه وایي الا ان یخاف مګر چې دی ویلی شي ګورې اصل دا الا ان یخاف الولاتو الله يقيم حدود الله بدا فيشق اولياء كيك يا بشاتر ولياني او سوچ كلا اولاد خضر شو ندان الا ان يخاف مگا چه دو دورنا ویارا كيش فهل خي ولاتو كان ادي خضر كو مگا چه دو دورنا ویارا كيش دار حق خجن عليك وخجن خون حقنا عليك دا بيرك دي ديو جن رسنا دا بدل دا إلا أن يخافا كبيرك دي نو بيرا خود الزات بموازات ننبي دا بيرا بدل احتمال دا بدل احتمال كي تبقى نفسه متشوقة نبل بشوقي سوسه بشاهد ذكر كي چونکہ ذات میں موازات نہ خواہیں اللہ تکا جائے دنہ در داری گا اللہ کسی نہیں مرئیم ہو کرنے کتا یہ فیل دلتاں آفیل دیلی اللہ یقیم حضور اللہ فاللہ یقیم بدل احتمال میرے اللہ یقیم بدل احتمال دے زمیر نہ پی ہے فدے یو خافا کے چغا علیف تب وقلہ بالفوقانیتی پھر میں نے پاس اللہ انت خافا اللہ تقیم خوذے او خوانتا خطاب دم فانا خیتا کجتا سیرے گی اللہ یقیم حضور اللہ سلی بکر نیچے حضوری اللہ صلی اللہ فلا جنا خریما نشتا کنا پدی گڑو بنی فی مفتد قولی کے چفیدے خلی ان کئی دخلت بیہی پا اسرہ نفس ها دی ذات اقفلن دا مال واخلا ما تا دخل نفس رید ما ازادتا من المالی او ما احتدد کم جدا تمال دم داوی ان کئی فیدیا لیو تلقها تتلاقيتن على خذ زوجي في أخذي خذاب يا أخذك ولا زوجتي ولا زوجي ما خذ في بذله وقربنا ولوكي في بذله كبيري كي تلك الأحكام يقول ذاك من كان حدودي على زوجي كسفرات على تجوا تجوز ما كنا تجوز كوا حدودنا داخله يا زاليماني فإن تلاقى كتير تلاقى يا خذ زوج قصد دونا بيا فرات هيلو نرى هذا برا من بعد تلاقى بعد فشنا قصد درم تلاقان حتى تنكا تتزوج زوجا تيقال كي خون غيره غيرنا وياتهو هار ودا غير بل خواندي وكي هنكي لكا حديث كي غلي رواه في حان احاديث في حنكر داما سلاة دروتا لكو دي بعد كمرة تنوي وكا بمراتي دا عدل كي ابن تيمية دي حنابرا وندا اغدا يلي كدريد دا يوتراتا انت تاريخ ونساسن دا يوزل سرزوكي دا يوتراتا نہ دا دئی دی کمرتنی او خود اخپل مذہب دا خلقو خودی ابن تیمہ جی دا فصل نی تدوال المدیل لن کلان کم را دا لوران کم را کون کرد کبنش مگی دا امام علی شکی تکم حد دا تصلی کرد اغن دے اغل دیت ثبیت دن دا سر دیو در کول کرد ابن تیمہ کول تدری ترکونا دی بانی سفدر سیونا دا اغل یو کتاب لکرد تلقات الثلاثة تقول تقول يوني دري قرآن تقول كتاب له دنيا حالاتي دا كتاب يدو كان دار قتل ويدي كي جميك وبدرا ولي كي هوني واقع وقته لدو كانت مبوتو دا كتابون يسرلو ردي كي وزنه تون دا كتاب روغ من بين الساب مواتا مدى سنو من الخطر تدا قاد ما تخب روغ تسا دو پیسو كي برا ريكا درو پیسو كي بمواتا يكي ولا ولي وسما سو همدا بلا خبر دار جوتی نه دار وتی تک دنه سره بری اغه ندی علی علی دا وجه جوتی شرط نه حتی تن کی حلقه حتی تن کی ازوجه لیکن حدیث لا حتی تزوج و سرته و یزوج و سرته اگر افا بی بی وا خپل تر زای کړو داغه جبا عبد الرحمن می زبیر کو زبیر نه زبیر بدا خو خدای خو نه غایب به وجهه نبی سره غل نبی نو دی کی در سره کوم دا حل ما هو کہوج بچ استو کہوج ایسے دم کہ انتشار نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گا ہوا کہ رفات لے جاؤ رہاو لا معمولی انتشار کا کہ تم رکھو فن پوشی جمع کہ انزال شرط نہ ہے معمولی پویا لگا کہ حسین تن تسکیت وہ تو حاجی حاجی کے مشہور ہے وہ بلا خبر دا ہم دا تلاوتی قرآن معلومی بلے حتی تن کے خضا ہو جائے حتی که تنکار کی زوج ایده مرادر است که حتی که تلا خدا وزی کی زوج داره مانه دیگه ویلی نکه نکاح مانه دکم اکن چه زوج تگا اولو خو عقد قرارو کن جب یا تن که حتی مانه نکاح کی زوج داره زوج چه شوخ و نکاح خوشوه دکن او خدا تنگی وزی کهی یه چه خدا تکر تمکین وگی کنه در تمکین دی خدا سرکا خونه نا تلقین خد فیل جیسا ہے پردان قدر کی نا دا آتا کہ حدی کری فا انتا لگا کجتا لگا جا خدر زوج دن رکھونا پتا خدر زوج جائے زوج جائے تاول دا کبیا رجوع کړي نکاح ته پس ته انتظار یې درته خدا اره کدی ګمان وو چې مولا دې ګړو کین کی خو دې جاي کبیا ما غا جګړي دې نکاح ته ځل جاته تل کنه ځات ځو غا خو دې ځلې وینې چې دې په کوم څنګه پیږي یا ته دې ګورې تو دې تا سره کې خزه په بلما جره نه دوبر شي اجل دې نه ټوته دې دې سوال شي خو یا چی شي کنه دې ځان تقدیر وکړه خرابنا یعنی دې دې دې نه ولوي خرابنا انتظار یعنی کہ دا میجے جی کہ کون سی کونے دے بند کی دلا بیان سے بیا دے جو کہ بند شو شان کلے کے طریقے دے بغیر دے زرا نہ دتنا کہ بیا ترا گئی یہ پرے جو او سر جو رن کلے کے طریقے دے اوترو کون نہ ہت تن کے دے کیا کوئی دے چھ بر خان دے کہ او تا سبرا خان دے ورا تم سی کونہ ما بند دے جو پولیس سر زرارن لو جی دے زرا دے کون نہ دے تا تے جو لے نہ دے تا تو میں بیٹھے جو کہ بن جائے کوما گر کولو سا کہ دیے تا تے تا سو ما تا دا خدا فیدیا را کی مجبوروین تا تنگو شیم اوی تا تیکیم یعنی تا تا دو بیت تا تیکیم تا بیای تا را کون دب رجوع تا کون بیای تا را کون ننا دا ضربنه کن و تا تیل الحفظه او پا اگدواری دیک قید سرک بنده اولو سرده خو قید کن دا کار ما کوی تا تا دا کارو کو فقدر من استعاق و فل دامن سلم کو بی تاریز دمی دامنه دا نفس عرض کو الى عذاب اللہ خدای مخلوق تا کن دا خدای سر عیال دا دو تا تقریب کو نے اللہ تعالی کو ذرا دیکھی بڑا تا تک جو آیا تھا جو میں سے ایسے ذرا مازون دیا تھا اگا تو کہ تم نے بے مخالفت ہم چگو مخالفت کوئی یا کہ نعمت ہے رب نے پہچان سر او بل یا کہ نعمت ہے رب یا کہ اگا ہے انذر علیکم کہ تم علم تا قران دا دی کتاب نہ رکھن او دی حکمت نہ ہے کون کو دی اگا ہے کہ بڑی قران کے جا کم نہ یا جو کو بھی اللہ تعالی سوال کی بڑی کتاب سر تنگی یا پدی یعیدو کن بے علا ذاتا استدو یعی تو انزلن علا نبی قیدر و حال دی کون یکی تو واز دی اللہ پاتا سب اسر تاثر دی کتاب دا بیان دا طول یاد کی بے ان تشکروها بالعمل اگا واز اگر شکریہ دا ندر تاثر بس صرف پخلی دو اینا عمل سر سرین اولا شی او بلی پوشی تاثر پرشبن علیم دا لا یخوالی شیون وای خیلی سرک